Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καραγευρίκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Μας παρακολουθείτε και από το YouTube του ημεροδρόμου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μας λένε σε κάθε τέτοια περίσταση, συχνά πυκνά. Μας λένε το γνωστό εκείνο, αφήστε τα τώρα αυτά, περασμένα, ξεχασμένα, να κοιτάμε μπροστά ρε παιδιά. Αυτά δεν μας λένε. Αυτά μας λένε μαζί με διάφορα ανάλογα τέτοια, τάχα μου συμφιλιωτικά, αγαπησιάρικα και λουκουμαδίστικα. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως κάθε φορά τι είναι. Τους βλέπουμε την ώρα που κηρύττουν το σιωπητήριο, διότι περί αυτού πρόκειται, αυτό το περασμένα ξεχασμένα, ξέρετε, είναι μια ευγενική μορφή σιωπητηρίου. Την ώρα λοιπόν που κηρύττουν το σιωπητήριο στο όνομα της τάχα μου ευπρέπειας και της παχυλής τους, αστικής τους ευγένειας, να θέλουν στην πραγματικότητα να ξαναγράψουν την ιστορία. Και θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία στα χρώματα εκείνα που μετατρέπουν το μαύρο σε άσπρο. Και θέλουν να καθαγιάζουν το μαύρο και να το εμφανίζουν ως άσπρο για να παραμένει πάντα μαύρο. Να παραμένει μαύρο και στο παρόν και στο μέλλον. Όπως δηλαδή ήταν στο παρελθόν. Εκείνο το παρελθόν το οποίο δεν θέλουν να το αγγίζουν αλλά θέλουν να το καθαγιάζουν. Να το μακιγιάρουν. Και βεβαίως να το περνάνε εκείνο τον ασβέστη της λύθης και της λησμονιάς. Έτσι λοιπόν και τι δεν έχουμε ακούσει αυτές τις τελευταίες ώρες μετά και την ανακοίνωση του θανάτου του έκπτωτου μονάρχη. Έχουμε τη μια μεριά, έχουμε τους Μπογδάνους, έτσι, τους Τζίμερους, μα δεν έχουμε όμως μόνο αυτούς, έχουμε και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξοργίστηκε ο άνθρωπος. Γιατί εξοργίστηκε? Εξοργίστηκε γιατί του πήραν τα σπίτια του παππού του, του Κωνσταντίνου Γκλίξμπουργκ. Αυτά έλεγε προχτές στο ραδιόφωνο. Τώρα βέβαια δεν μας είπε ακριβώς οι παππούδες του αποθανόντα από πού τα βρήκαν εκείνα τα σπίτια. Προφανώς τα βρήκανε από τον βασιλικό του ιδρώτα. Δεν έχουμε λοιπόν μόνο τους Μπογδανοτζίμερους, έχουμε λοιπόν και εκλεκτά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Βορύδης, ο οποίος προφανώς δεν γνωρίζει ότι αυτός που πέθανε, και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και Θεός χωρέστον, ήταν έκπτωτος βασιλιάς, αλλά στα tweet που κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο συμμετέχουν και στην διυπουργική υπό τον Πρωθυπουργό σύσκεψη για το τελετουργικό της ταφής, ο συγκεκριμένος λοιπόν ο κύριος Βορύδης, βασιλέα τον ανεβάζει, βασιλέα τον κατεβάζει ακόμα. Τα ίδια και ο κύριος Πέτσας, τα ίδια και το άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κύριος Πλεύρης. Και βεβαίως μέσα σε όλους αυτούς έχουμε και τη μεγάλη στεναχώρια ενός πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, του οποίου η απόφαση να ταφεί ο έκπτωτος μονάρχης, ο Γκλίξμπουργκ, ως ιδιώτης δεν του άρεσε. Και έτσι λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, κατά το συνήθι του τρόπο, ήρθε να ξανακουνήσει το δάχτυλο. Και να μας πει τι, να μας πει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που υπήρξε ο συνταγματικός ανώτατος άρχων της χώρας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ναι, στα 24 του χρόνια, είχε πολεμήσει αυτός, ξέρετε, το ότι έγινε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων δεν οφείλεται το κληρονομικό δικαίω στην Βασιλεία, αλλά στις τεράστιες στρατιωτικές και στρατηγικές του περγαμηνές. Και βεβαίως υπήρξε συνταγματικός άρχων, αλλά όπως υπήρξε συνταγματικός άρχων, έτσι υπήρξε και έκπτωτος. Συνταγματικός υπήρξε και λαϊκός, δημοσκοπικός. Όχι δημοσκοπικός, συγγνώμη, δημοψηφισματικός. Και υπήρξε και Ολυμπιονίκης, μας είπε ο κύριος Σαμαράς, ο μακαρίτης έκπτωτος μονάρχης, και ξέχασε και αυτός τον Εξισόγλου και τον Ζαΐμι, τους ιστιοπλώους δηλαδή, τους Ολυμπιονίκες, που ήταν πίσω και θαύτηκαν από το μεγαλείο του θρόνου. Και τι ακούμε όλες αυτές τις ώρες? Α, η ιστορία θα τον κρίνει. Πότε θα τον κρίνει, παιδιά, η ιστορία? Δεν είναι αρκετά 49 ολόκληρα χρόνια από το δημοψήφισμα του 1974 ώστε η ιστορία να έχει γράψει 1, 2, 3 κεφάλαια? Εγώ δεν λέω να έχει ολοκληρωθεί εν συνόλο, αλλά η ιστορία την οποία επικαλείστε να έχει γράψει τα πρώτα έστω κεφάλαια για την βασιλεία του Μακαρίτη. Όλοι εσείς που μιλάτε για την ιστορία που θα τον κρίνει, αυτά τα 49 χρόνια από το δημοψήφισμα δεν ήταν μισός αιώνας κοντά? Προσθέστε κι άλλα 10 από το 64 που ξεκίνησε η βασιλεία, της εφταετίας συμπεριλαμβανομένων, έτσι. Αυτά τα χρόνια, πάνω από μισός αιώνας, δεν είναι αρκετά για να κρίνει η ιστορία και να έχει ήδη κρίνει? Τι να πω. Εδώ βέβαια κάποιοι χρειάζονται βαθιές βουτιές στην ιστορία, γιατί φτάνουν στο σημείο, όντας οι ίδιοι στην σωστή πλευρά της ιστορίας, να μας λένε ότι η Αζόφ, τα ναζιστόμουτρα δηλαδή, είναι κάτι σαν τους ήρωες του Μεσολογγίου. Βεβαίως, κάτω από αυτές τις συνθήκες, όχι μόνο χρόνια, αιώνες θέλετε για να τις οφαντήσετε την ιστορία. Και μας είπε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ότι οι δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους. Βεβαίως και δεν το αποσιωπούν, και μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα, λέει, συνηθίζουν να σβήνουν φωτογραφίες και σελίδες ολόκληρες. Μάλιστα. Δεν θα αναφερθώ εδώ σε εκείνη τη φωτογραφία της συνέντευξης του κυρίου Σαμαρά στην Καθημερινή, που έλεγε και για πρωθυπουργό να με καλέσουν στη Νέα Δημοκρατία δεν επιστρέφω. Μάλλον δεν αναφέρεται σε αυτές τις φωτογραφίες. Ούτε σε εκείνη τη σελίδα της ιστορίας παραμονές των εκλογών του 12, που επέστρεψε τελικά στη Νέα Δημοκρατία, που δεν πρόκειτο ποτέ να επιστρέψει, και έλεγε ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τους κλέφτες του Πασόκ. Αυτά τα λέγει ο Σαμαράς στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του, και μετά από ένα μήνα έκανε συγκυβέρνηση με τον Πασόκ. Φαντάζομαι δεν αναφέρεται σε αυτές τις σελίδες της ιστορίας ο κ. Σαμαράς. Αναφέρεται σε άλλες σελίδες ιστορίας, εκείνες που αφορούν τον τέος μονάρχη. Να σας πω μια τέτοια σελίδα. Μια τέτοια σελίδα είναι αυτά τα οποία έγραφε μια εφημερίδα υπεράνω υποψίας. Μιλώ για την Καθημερινή, πριν από ένα χρόνο. Ήταν 19 Ιουλίου του 2021. Τι έγραφε τότε η Καθημερινή? Έγραφε για τον τέος βασιλιά που συνομωτούσε για την εξουδετέρωση του Καραμανλή, του εθνάρχου τους, του Καραμανλή. Και έφτανε στο σημείο μάλιστα να επικαλείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, τα αρχεία Καραμανλή για να κάνει λόγο για συνωμοσίες που έφταναν μέχρι και τη δολοφονία του Καραμανλή. Και τώρα ρωτάω, αυτή της Νέας Δημοκρατίας που επέρονται για τον ιδρυτή τους και που επέρονται για το γεγονός της προεδρευωμένης δημοκρατίας που αποκατέστησε, αυτοί ως πρώην πρωθυπουργοί ή ως νυν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Με ποιον ακριβώς είναι? Με αυτόν που συνωμοτούσε, έτσι λέει η Καθημερινή, και τα αρχεία του Ιδρύματος Καραμαλή, μέχρι και για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ή με τον αγαπημένο τους βασιλέα? Αφού λοιπόν θα έρθουμε αναλυτικότερα σε αυτά τα οποία έγραφε η Καθημερινή πριν από ένα χρόνο, γιατί βεβαίως δεν θα αφήσουμε, αφού το ζητούν και οι ίδιοι και αφού το τραβάει τελικά ο οργανισμός τους, δεν θα αφήσουμε καμία σελίδα της ιστορίας η οποία δεν θα είναι φωτισμένη. Αλλά αφού θέλουν να το πάνε τόσο πίσω, επιτρέψτε μου, δράτω με της ευκαιρίας. Γιατί σήμερα υπάρχει μία επέτειος. Είναι η επέτειος της γέννησης μιας σπουδαίας ηθοποιού, της Τζένης Καρέζη. Σαν σήμερα γεννιόταν, το 1934. Η Καρέζη και ο Καζάκος σύνδεσαν τη ζωή τους, όχι μόνο την καλλιτεχνική, με μία θρυλική παράσταση. Το μεγάλο μας τσίρκο. Ας κάνουμε μία βουτιά θύμησης μέσα από αυτή τη θρυλική παράσταση για την ιστορία, όπως ακριβώς το ζητάνε. Πάμε να ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αλλιώς πέρσι και αλλιώς φέτος, έτσι? Όσα παίρνει η ώρα να τα φέρνει ο χρόνος, που λένε. Και να είμαστε λοιπόν ύστερα από 7 χρόνια και κάτι εκεί που βρισκόμαστε πριν από 7 χρόνια και παραπάνω. Δεν τα λες καλά. Τι δεν λέω καλά? Αφού περάσανε 7 χρόνια και κάτι, εμείς πώς πήγαμε πίσω? Διότι θεωρητικώς πηγαίναμε μπρος, αλλά στην πραγματικότητα πηγαίναμε πίσω. Άστα τώρα αυτά και πεστάλα. Σε παρακαλώ, άφησε αυτό το ύφος, έτσι. Οι διαταγές τέρμα. Τώρα εγώ θα λέω την αλήθεια, ελεύθερα, χωρίς φόβο και με πάθος. Στάσου βρε πουλάκι μου πρώτα. Μη με ξαναπείς εμένα πουλάκι μου, έτσι. Με τα πουλιά τελεία και παύλα. Με συγχωρείτε, το ξέχασα. Μη βιάζεσαι όμως, περίμενε να δέσουμε πρώτα. Και δεν δίνουμε το γρηγορότερο, παιδάκι. Γιατί το σκηνή είναι φαγωμένο, έχει και κόμπους. Είναι πολύ μεταγυρισμένο, έτσι. Βέβαια. Όλα τα σκηνιά μέχρι και οι υπερορίες που κάναν όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία, εμείς τώρα να δέσουμε με ένα ολοκένουργο σκηνή. Ναι, αυτό κάνουμε, αλλά θέλει δουλειά. Υπομονή. Υπομονή. Πάει. Τέτοια υπομονή να τη χαίρεσαι. Εντάξει, κλεμμένες. Άντε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το έργο μας είναι και πάλι ένα πανόραμα όπου θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε, θα σκεφτούμε, γιατί όλα αυτά είναι οι ακτίνες της Ρόδας που δεν σταματάει ποτέ για πάντα. Ποτέ τον ποτέ. Και για να μπούμε μέσα στην ατμόσφαιρα του έργου μας, είναι ανάγκη, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση ορισμένων περιστατικών και γεγονότων. Στο Δευτέρης. 21η Απριλίου 1967. Ένας Έλληνας. Εντάξει, τι ήτανε, λέει. Λοιπόν, αυτό είναι το τάγκ που καταφθάνει με τάγκ. Πληροφορία γνηδίως 8,5 εκατομμύρια Έλληνες ότι είμαστε όλοι άρρωστοι. Για τον Κύπρο. Πολιτικός ανώριμος. Πνευματικός καθυστερημένος. Εθνικός επικίνδυνη και κοινωνικός υπανάπτυξης. Έτσι δημιουργείται μια βασιλευωμένη δημοκρατική δικτατορία. Ή αλλιώς μια δικτατορία με συνταγματική μοναρχία άνευ συντάγματος, βέβαια. 13 Δεκεμβρίου 1967. Ο Βασιλιάς ειδοποιεί το λαό από ένα χαλασμένο επαρχιακό ραδιοφωνικό σταθμό ότι δεν άντεξε πια τη δικτατορία και παραστάτησε. Και ότι ο παρολίγων βασιλικός στρατός του τον ακολουθεί. Οι Έλληνες σηκώσαμε τα μάτια στον ουρανό, αλλά αυθημερών τα χαμηλώσαμε πάλι, διότι ο στρατός του δεν ήταν δικός του. Έτσι εκείνος έβγαινε στο εξωτερικό και εμείς μείναμε στα κρύα του Λουτρού. Την ίδια μέρα ο Υπουργός Παπαδόπουλος διορίζει αντιβασιλέα τον στρατηγό Ζωητάκη. Ο στρατηγός διορίζει πρωθυπουργό τον υπουργό που τον διόρισε αντιβασιλέα και τους δύο αυτούς τους όρκησε ο Ιερώνυμος, τον οποίον προηγουμένως αυτοί οι δύο είχαν διορίσει αρχιεπίσκοπο. Διεξάγεται δημοψήφισμα. Αμέ. Για να εγκρίνουμε τον Πανόραμα. Ωστότε όλα τα προηγούμενα συντάγματά μας από το 1843 και εδώ τέλειωναν με το μοναδικό στον κόσμο άρθρο 114 που όριζε ότι η τήρηση του παρόντος συντάγματος αφιερούνται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Με το Σύνταγμα όμως το 68, αυτό το άρθρο περί πατριωτισμού πάει στην πάντα εντελώς. Διότι τους εμπόλευε να είμαστε πολύ λιγότερο πατριώτες. Εν τούτης όμως το δημοψήφισμα αποφέρει στη δικτατορία 92%. Υπέρ! Και ο Παπαδόπουλος περικαρής φωνάζει ότι όλοι οι Έλληνες είναι μαζί του. Το ότι είμαστε άρρωστοι, υπανάπτυκτοι και καθυστερημένοι δεν φαίνεται να τον ενοχλεί πλέον καθόλου. Νοέμβριος του 1968, ο Γεώργιος Παπανδρέου πεθαίνει. Η κηδεία του γίνεται τελευταία του πολιτική πράξη. Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι, ένα πλατή ποτάμι λαού από όλες τις παρατάξεις, αποχαιρετάνε τον νεκρό, διαδηλώνοντας έτσι την πίστη τους στην ελευθερία και στη δημοκρατία. Η κυβέρνηση του Παπαδόπουλου μας λέει ότι μερικές χιλιάδες αδιόρθωτοι βρήκανε την ευκαιρία να πούνε μερικά αντιεθνικά συνθήματα και ότι οι υποδείξει αγανακτισμένων φιλισίχων πολιτών γίνονται αθρώες συλλήψεις ταραχοποιών στοιχείων. Μάιος 1969. Ο κύριος Παπαδόπουλος βγάζει λόγο εις το σώμα των Ελλήνων καθηγητών του Πανεπιστημίου. Και αφού τους μαλώσει, γιατί είναι και αυτοί ανώριμοι, τους λέει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διορθωθούν. Δυστυχώς, το σώμα των καθηγητών δεν αποχωρεί εν σώματι, αλλά τον χειροκροτάνε ευγενικά. Ύστερα από αυτό, απομένει στους φοιτητές να σώσουν την τιμή των πανεπιστημίων της χώρας μας. Άνοιξη του 1970. Στην Κύπρο απόπειρα κατά του Μακάριου. Στην Αθήνα τα στρατοδικεία οργιάζουν. Βροχή οι ποινές στα μέλη των αντιστασιακών οργανώσεων. Από τα ειδόλια τους παρήλασαν υπουργοί και υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας. Όλοι τους καταμαρτυρούν βασανιστήρια. Η παγκόσμια κοινή γνώμη βοά. Αλλά μια παροιμία μας λέει ότι η κουφή είναι υπερήφανη στα αυτιά. Ο Πιπινέλης, καλή του ώρα. Να, όχι και καλή του ώρα, τώρα. Απαντάει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, στη Διεθνή Οργάνωση Αμνηστίας, στις Σκανδιναβικές χώρες, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, βέβαια σε όλες αυτές τις κομμουνιστικές οργανώσεις, ότι η Ελλάς, η οποία έδωσε τα φώτα στον κόσμο, δεν ανέχεται επεμβάσεις στα εσωτερικά της, ακόμα και όταν αυτή αλλάζει τα φώτα των Ελλήνων. 1970. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι η επιστροφή στο παρελθόν αποκλείεται δια να αποδειχθεί το ρηθέν και να εξυγειωθεί ο τόπος. Ο αντιπρόεδρος κύριος Πατακός συλλαμβάνει ιατρών, ο οποίος εκτόλμησε να ρίξει τη γόφα του χάμου στην οδό Ακαδημίας. Άνοιξη του 1973. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις φυτώνουν σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας και στα πολυτεχνεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οι φοιτητές κλείνονται μέσα στο κτίριο και αρνούνται να βγουν. Για πρώτη φορά ο λαός, αν και δειλά, παίρνει μέρος σε μια ανοιχτή αντιστασιακή ενέργεια. Για άλλη μια φορά οι φοιτητές ξυπνάνε στον Έλληνα τη λιγοθυμισμένη αξιοπρέπεια του πολίτη. Ιούνιος 1973. Ο κύριος Παπαδόπουλος, αντιβασιλεύς και πρωθυπουργός μας και υπουργός εξωτερικών μας και υπουργός εθνικής αμήνης μας και παιδείας μας και θρησκευμάτων μας, η Σαΐνη ήταν. Άνευ δημοψηφίσματος καταργεί τη συνταγματική μοναρχία και εγκαθιδρύει την προεδρική δημοκρατία. Προσωρινός πρόεδρος δι' 7 έτη ο κύριος Παπαδόπουλος. Να κλάψω. στέλνω στο καλό. Κάπως τα μαγειρέψαν και τα φτιάξαν από ξαρχής, το λάκκο τους εσκάψαν. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα το κάνουμε όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Καμία σβησμένη φωτογραφία, καμία σβησμένη σελίδα. Όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Σαμαράς, όπως ακριβώς το θέλουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, που κλαίνε με βασιλικά δάκρυα. Πάμε λοιπόν στο 1965, εν μέσω Ιουλιανών. Είναι λίγες μέρες μετά την υπόκληση του Γεωργίου Παπανδρέου στα Ανάκτορα, όταν και οργανώνεται συγκέντρωση κατά δίκης της αποστασίας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Όπως καταγράφουν τα παιδιά στο από τη Σπίδα στη Φλόγα και από εκεί αποδελτιώνω, εκεί λοιπόν δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα, λαοπλημμύρα, και μια ομάδα λαμπράκιδων ρίχνει το σύνθημα. Ποιο ήταν το σύνθημα? «Δε σε θέλει ο λαός, πάρ' τη μάνα σου και μπρος». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σύεται απ' άκρη σ' άκρη ολόκληρο το γήπεδο. Αυτή είναι φωτογραφία? Είναι. Να τη σβήσουμε? Όχι βέβαια. Έχουμε λοιπόν τον θεσμό της κληρονομικής μοναρχίας στην Ελλάδα, που αποτέλεσε ένα πραγματικό όνειδος επί 1,5 αιώνα. Από την εποχή του Βαβαρού, του Ότο, του Όθωνα, της δυναστείας των Βίτελσμπαχ, που διορίστηκε επικεφαλής του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Από ποιους? Από τις μεγάλες δυνάμεις βεβαίως. Αυτός λοιπόν ο θεσμός, ο εντελώς εχθρικός, με τις αρχές και με το πρόταγμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ξενικός και ο ίδιος για το λαό μας. Αυτός ήταν ο στυλοβάτης των ξενικών επεμβάσεων σε αυτή τη χώρα. Αυτή είναι φωτογραφία. Αν τη σβήσουμε? Όχι βέβαια. Η μοναρχία μάρτης μας το δημοψήφισμα του 1974 δεν βρήκε ποτέ λαϊκό έρισμα στην Ελλάδα. Εν ονόματι των Γλίξμπουργκ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 8.000 εκτελέσεις δημοκρατών, πατριωτών, λαϊκών αγωνιστών, κομμουνιστών τη δεκαετία του 40. Ήταν εν ονόματι των Γλίξμπουργκ που δρούσαν οι συμμορίες των δολοφόνων που τρομοκρατούσαν πόλεις και χωριά σε όλη τη χώρα εκείνη την περίοδο, και ήταν εν ονόματι του θρόνου που είχαν υπογραφεί οι αποικιοκρατικού τύπου συμβάσεις με τα ξένα μονοπόλια, καθώς και εκείνες οι συμφωνίες με τους φωνιάδες του ΝΑΤΟ για τις βάσεις που ξεπούλησαν τον τόπο και έγιναν θηλιά στο λαιμό του λαού. Ως τα σήμερα. Ήταν στο όνομα του θρόνου που η Φρυδερίκη, η Βασιλομήτωρ, το μέλος της νεολαίας του Χίτλερ, πήγαινε στη Μακρόνισο και έλεγε τι ωραίοι ήταν αυτοί οι τρόποι σοφρονισμού που είδε εκεί. Αυτή είναι επίσης μια φωτογραφία της βασιλείας, της μοναρχίας σε αυτή τη χώρα. Θα τη σβήσουμε? Όχι βέβαια. Ήταν ο πατέρας του Μακαρίτη, έκπτωτου μονάρχη, Θεός χωρέστον. Ήταν ο πατέρας του ο Παύλος που έστειλε σχεδόν τη μισή Ελλάδα στα βασανιστήρια, στις φυλακές, στην εξορία με τα διατάγματά του. Ήταν επίσης ο ίδιος που αρνήθηκε την απονομή χάριτος στον Νίκο Μπελογιάννη το 1952, όταν τον εκτελούσαν μαζί Αμερικάνοι, Παλάτη και ο Δημοκράτης Πλαστήρας. Ήταν η μητέρα του αποθανόντα, η Γερμανίδα, η Φρυδερίκη, μιλάμε τώρα για τον ορισμό της πολιτικής ανομαλίας, που προερχόμενη από την νεολαία των Ναζί, των Χιτλερικών, άρπαζε τα παιδιά στις παιδουπόλεις, τις λεγόμενες, τα ιδρυματοποιούσε και έπειτα τα πουλούσε για υπηρετικό προσωπικό στις βίλες της αστικής μας τάξης. Και έτσι τα γαλουχούσε να παραμένουν αμόλυντα από τον κομμουνισμό. Αυτή επίσης είναι μια φωτογραφία. Αν τη σβήσουμε? Όχι βέβαια. Το αίμα του Πέτρουλα και του Λαμπράκη δεν έχει στεγνώσει ποτέ. Αυτή κι αν είναι φωτογραφία. Αν τη σβήσουμε? Όχι βέβαια. Σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα του Μακαρίτη, Θεός χωρέστον, επί της δικής του βασιλείας δεν ήταν που έπεσε, ακόμα και στα πλαίσια της δικής του αστικής δημοκρατίας, μια εκλεγμένη κυβέρνηση το 1965. Τότε δεν ήταν που προκλήθηκε αυτή η μίζωνος χαρακτήρα πολιτική κρίση που οδήγησε στη Χούντα. Αυτός δεν ήταν που είχε προετοιμάσει επίσης πραξικόπημα για τις 25 Απρίλη του 67 με τους στρατηγούς, αλλά τον προλάβανε οι συνταγματάρχες. Τους οποίους τι έκανε? Τους οποίους βεβαίως έσπευσε να ορκίσει. Εδώ κι αν υπάρχει φωτογραφία. Αν τη σβήσουμε αυτή τη φωτογραφία? Όχι βέβαια. Σε ό,τι αφορά τα δικά του πεπραγμένα, δεν είναι που το Δεκέμβρη του 67 αποφάσισε να κάνει το δικό του το κίνημα παροδία και κατέληξε εν τέλει από χωριό σε χωριό στην Ιταλία και μετά στη Ρώμη, όπου εκεί έκατσε φρόνιμος για να συνεχίσει να ενθυλακώνει τη βασιλική χορηγία? Και δεν ήταν μετά τη φυγή του στην Ιταλία που έριχνε γέφυρες ξανά προς τους χουντέους καραβανάδες? Αυτός δεν ήταν? Ο Μακαρίτης δεν ήταν? Θεός χωρέστον. Που έστελνε επιστολή στο τσιράκι των Αμερικάνων, τον Παπαδόπουλο, το φασίστα, το χουντικό, το δικτάτορα, όταν ο Παπαδόπουλος διεσώθη από την αντιδικτατορική ενέργεια του Αλέκου Παναγούλη τον Αύγουστο του 68. Αυτός δεν ήταν? Και αυτός δεν ήταν που εισέπρατε τη βασιλική χορηγία από τους χουντέους μέχρι το 1973. Φωτογραφία δεν είναι αυτή? Να τη σβήσουμε? Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Σαμαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Βορύδη, κύριε Πλεύρη, κύριε Πέτσα, να τη σβήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τη μορφή σου μου θυμίζει. Είναι γραμμένο για τους δυο μας, μου είχες πει. Ύστερα χάθηκες εσύ. Ύστερα χάθηκες κι εσύ. Ψάξε να με βρεις πίσω απ' τις λέξεις, σε στιχάκια της στιγμής. Ψάξε να με βρεις πίσω απ' τα χρόνια, στα τραγούδια μιας ζωής. Αν μ' αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Σε μια ροκ μπαλάντα που θα αγαπώ για πάντα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Ένα τραγούδι είσαι που χρόνια με εκδίκησε, γιατί δεν έχεις ξεχαστεί. Αν μ' αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, και προφανώς δεν μιλάμε για τον άνθρωπο και την αξία, την ανθρώπινη αξία. Μιλάμε για ένα θεσμό, γιατί αυτοί οι οποίοι κλαίνε με βασιλικά δάκρυα δεν κλαίνε για τον άνθρωπο, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό για το οποίο κλαίνε είναι γιατί θέλουν να ξεχνούν ότι εδώ η μοναρχία σε αυτή τη χώρα είναι έκπτωτη. Επαναλαμβάνω, είναι έκπτωτη. Επίσης ακούω και διάφορα και τα βλέπω και εδώ σε κάποιους φίλους για αυτά τα ο νεκρός δεν δικαίωται. Ακούστε, λένε πως ο Απόστολος Παύλος είναι ο πατέρας της φράσης «Ο αποθενών δεν δικαίωται». Προσέξτε όμως, είναι παλιά συνήθεια, όπως γράφει και ο συνάδελφος, ο καλός, ο Μπουκάλας. Είναι παλιά συνήθεια να κατασκευάζουμε ρητά, αποσπώντας τις λίγες λέξεις από το συνολικότερο περιβάλλον τους. Λοιπόν, για να ξέρετε, αυτό ακριβώς ισχύει και με το «αποθανόν δεν δικαίωται», που θέλετε ορισμένοι να το μεταφράζετε ως ο νεκρός δικαιώθηκε, ό,τι και αν έπραξε. Μόνο που δεν είναι έτσι. Ξέρετε, αυτό το «δεν δικαίωται» εδώ δεν σημαίνει ότι είναι δικαιωμένος, όχι. Σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένος. Τι σημαίνει απαλλαγμένος? Είναι απαλλαγμένος από τις αμαρτίες. Γιατί είναι απαλλαγμένος από τις αμαρτίες? Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να κάνει άλλες. Γιατί πέθανε. Γι' αυτό. Όχι όμως δικαιωμένος. Όχι δικαιωμένος. Δικαιωμένος είναι πάντα εκείνος ο οποίος έζησε δίκαια. Και εδώ ξαναλέμε, με αφορμή το θάνατο του Μακαρίτη και Θεός χωρέστον, μιλάμε πια για ένα θεσμό. Γιατί αυτοί οι οποίοι κλαίνε με βασιλικά δάκρυα, αυτό τον πόνο έχουν. Και βεβαίως έχουν και τον άλλο πόνο τους, οι μεν ακροδεξιοί, οι εξοκοινοβουλευτικοί, να μαζέψουν ψηφαλάκια εν ώψη των εκλογών, οι εσωκομματικοί να μαζέψουν και αυτοί, κόντρα βεβαίως στην κυρίαρχη γραμμή, η οποία είναι να μην τα κάνουμε μπάχαλο εν ώψη των εκλογών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακολουθώντας ξαναλέω τη συμβουλή που μας έδωσε σήμερα ο κύριος Σαμαράς, να μην επιτρέπουμε σβημισμένες φωτογραφίες, πόσο μάλλον ολόκληρες σελίδες, ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Διαβάζω λοιπόν. Όταν ο τέος βασιλιάς συνομωτούσε για την εξουδετέρωση του Καραμαλή, έγγραφα από το αρχείο Κωνσταντίνου Καραμαλή ρίχνουν φως στις ζυμώσεις της περίοδου 1975-1978 για την ανατροπή του τότε πρωθυπουργού, σχέδιο που προέβλεπε ακόμη και τη δολοφονία του. Ποιος τα γράφει αυτά? Ο ριζοσπάστης? Όχι λοιπόν, αυτά τα γράφει στις 19 Ιουλίου του 2021 η εφημερίδα Καθημερινή. Και τα γράφει βεβαίως με στοιχεία και με ντοκουμέντα. Διαβάζω λοιπόν από την Καθημερινή μια εκπληκτική ιστορία με πρωταγωνιστές τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο, τον πιστό του υπασπιστή συνταγματάρχη Μιχαήλ Αρναούτη και τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, βρίσκεται στα αρχεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πρόκειται για σχέδιο δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσα από ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Όταν εκδόθηκαν τα 12άτομα αρχεία Καραμαλή το 1997, συμπεριελήφθη η πληροφορία ότι ο Καραμαλής ενημερώθηκε το 1975 για σχεδιαζόμενο βασιλικό πραξικόπημα εναντίον του από τον διοικητή του στόλου, αντινάβαρχο Σπύρο Κονοφάο. 2 χρόνια αργότερα, το 1999, εκδόθηκε το βιβλίο του Λεωνίδα Παπάγου «Σημειώσεις 1967-1977». Ο πρέσβης και υιός του Αλέξανδρου Παπάγου, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, σημείωνε ότι ο Αρναούτης σχεδίαζε πραξικόπημα κατά του Καραμαλή το 1975 και στη συνωμοσία αυτή είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να μοιήσει τον Ναύαρχο Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδης, που δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή, όπως άλλωστε και ο Παπάγος, είχε επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία το 1999, αμέσως μετά την έκδοση του βιβλίου του Παπάγου. Αυτή είναι φωτογραφία? Να τη σβήσουμε? Είναι σελίδα της ιστορίας μας και μάλιστα πολύ ενδιαφέρουσα. Να τη σβήσουμε? Όχι. Θα κάνουμε ό,τι ακριβώς λέει ο κύριος Σαμαράς. Δεν θα σβήσουμε καμία σελίδα. Διαβάζω λοιπόν. Η Καθημερινή αποκαλύπτει ότι η συνωμοσία, ποια συνωμοσία, εξουδετέρωσης του Καραμαλή, δεν ήταν στιγμιαία, αλλά διατηρούνταν ενεργή επί 2,5 χρόνια και ότι κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών συζητήθηκε ακόμα και το ενδεχόμενο δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθώς και άλλων πολιτικών. Είναι μια σκοτεινή υπόθεση, η οποία ξεκινάει το φθινόπωρο του 1975 και συνεχίστηκε έως τις αρχές του 1978. Συγκλονιστική όμως είναι και η αποκάλυψη πως οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής των συνομιλιών του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Λονδίνο. Έτσι, τον κατέγραψαν σε μαγνητοτενίες όταν συναντήθηκε με απεσταλμένους αξιωματικών, οι οποίοι συνομωτούσαν στην Αθήνα και έδωσαν όλες τις πληροφορίες στον Καραμαλή. Την όλη υπόθεση χειρίστηκε ο διπλωμάτης Πέτρος Μολυβιάτης, εξαπορήτων του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού και διευθυντής του πολιτικού του γραφείου. Αυτή είναι φωτογραφία. Βεβαίως και είναι. Είναι σελίδα της ιστορίας. Σελίδα, σελιδάρα είναι. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι λέει ο κύριος Σαμαράς. Δεν θα ασκήσουμε καμία φωτογραφία. Δεν θα ασκήσουμε καμία σελίδα. Διαβάζω λοιπόν από την Καθημερινή, επαναλαμβάνω. Όταν ο τέος βασιλιάς συνομωτούσε για την εξυδετέρωση του Καραμαλή. Τα πρόσωπα της υπόθεσης. Από το φθινόπωρο του 1975, ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος φέρεται να συμμετείχε σε ζυμώσεις για την ανατροπή της ελληνικής κυβέρνησης με δράσεις που προέβλεπαν ακόμη και πολιτικές δολοφονίες. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο τέος βασιλιάς ζήτησε από συνομιλητή του όπως «χαριστή η ζωή του κυρίου Αβέροφ», με τον οποίον τον συνέδεε παλαιά φιλία. Πρωταγωνιστής των επαφών με αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων ήταν ο υπασπιστής του Κωνσταντίνου Μιχαήλ Αρναούτης. Αυτή είναι φωτογραφία. Θα τη σκίσουμε? Όχι βέβαια. Ό,τι λέει ο κύριος Σαμαράς θα κάνουμε. Δεν θα τη σκίσουμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω στο δημοσίευμα της Καθημερινής. 19 Ιουλίου 2021. Οι πληροφορίες του Ράλι. Όταν ο τέος βασιλιάς συνομωτούσε για την εξιδωτέρωση Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ενημερώθηκε για πρώτη φορά για τις κινήσεις του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου προκειμένου να τον ανατρέψει από τον υπουργό του Γεώργιο Ράλι στις αρχές Οκτωβρίου 1975. Ο αξιωματικός του ναυτικού βασιλιάδης τον πληροφόρησε πως τον πλησίασε ο στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου, Αρναούτης, για να του πει ότι οργανώνεται κίνημα στο στρατό για την ανατροπή του Καραμαλή και την επαναφορά του τέος βασιλέως. Αυτά σε εισαγωγικά. Ο Αρναούτης διαβεβαίωσε το βασιλιάδη ότι ο Κωνσταντίνος, ανοίγουν εισαγωγικά, έχει ήδη εξασφαλίσει την παρέμβαση του Σάχη για να συγκρατήσει την Τουρκία, κλείνουν τα εισαγωγικά, και ότι επίσης ο Σάχης θα τον ενισχύσει οικονομικά. Όπως έγραψε ο ίδιος ο Καραμαλής σε σημείωμα που συμπεριέλαβε στο αρχείο του, έπειτα από λίγες μέρες, ένας άλλος υπουργός του, ο Ευάγγελος Αβέροφ, πληροφορήθηκε μέσω του στρατηγού Ντάβου, που ήταν ήδη αρχηγός του ΓΕΣ, ότι ο Αρναούτης είχε πλησιάσει και έναν στρατηγό για να τον μοιήσει. Η ροή των πληροφοριών συνεχίστηκε, με τον αρχηγό του στόλου, Σπύρο Κονοφάο, να ενημερώνει τον Καραμαλή για παρόμοιες κινήσεις του υπασπιστή του Κωνσταντίνου. Πού καταγράφονται αυτά? Πού καταγράφεται ότι ο τέος βασιλιάς, που σύμφωνα με αυτούς που κλαίνε με βασιλικό δάκρυ, αποδέχτηκε το δημοψήφισμα του 1974, συνομωτούσε για την εξουδετέρωση του Καραμαλή μέχρι του βαθμού της δολοφονίας πολιτικών προσώπων? Πού καταγράφονται αυτά? Αυτά καταγράφονται στο αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και βεβαίως, όπως ακριβώς λέει ο κύριος Σαμαράς, αυτά όχι μόνο είναι φωτογραφία της ιστορίας της χώρας, είναι σελίδες της ιστορίας της χώρας, που κανένας δεν υπάρχει περίπτωση να σκίσει. Κανένας δεν υπάρχει περίπτωση να μακιγιάρει. Κανένας δεν υπάρχει περίπτωση να σοφαντήσει. Αυτά μπορεί να τα βρει κανείς, όπως και το σημείωμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο αρχείο Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμαλή, στους τόμους 43, παύλα 1402. Εκεί μπορεί να τα βρει. Και τώρα, ας μας απαντήσουν αυτοί οι οποίοι επέρονται για τον Εθνάρχη και ιδρυτή της παρατάξεώς τους. Με ποιον είναι τελικά? Με αυτόν τον ιδρυτή της παράταξής τους ή με αυτόν που σύμφωνα με τον ιδρυτή της παράταξής τους, όπως καταγράφεται στο ίδιο το αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής, συνομωτούσε μέχρι βαθμού δολοφονίας πολιτικών προσώπων εναντίον του, όπως γράφει η εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει. Να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200 ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ευχαριστώ για αυτή την μεγάλη παρέα. Για την κυρία Μαρία θέλω να πω ειδικά. Εγώ, η κυρία Μαρία μου, τους ανθρώπους τους σέβομαι όλους. Και τους σέβομαι εξαιτίας ακριβώς της ανώτερης ιδιότητας που μπορούν να έχουν οι άνθρωποι. Της ανθρώπινης ιδιότητάς τους. Ακόμα και όταν εκείνοι που την κουβαλούν αυτή την ιδιότητα δεν τη σέβονται. Κινώντας από εκεί λοιπόν, σέβομαι όλους τους ανθρώπους και τους βασιλιάδες ως ανθρώπους και τους πρίγκιπες και τις πρίγκιπέσες. Αυτοί δεν ξέρω κατά πόσο σέβονται τους εαυτούς τους, διότι αυτοί λένε ότι είναι γαλαζοαίματοι, Αλλά εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι, και αυτό δεν αλλάζει με κανένα βασιλικό διάταγμα, το αίμα τους είναι κόκκινο. Εδώ επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα θεσμό, γιατί όλα αυτά τα οποία ζούμε αυτές τις ώρες δεν έχουν να κάνουν με το πρόσωπο. Αντιλαμβάνεστε ότι αξιοποιείται και το πρόσωπο, αξιοποιείται ο Μακαρίτης, Θεός χωρέστον, για άλλους λόγους. Για το θεσμό λοιπόν μιλάμε, για αυτόν τον θεσμό που επαναλαμβάνω απεφάνθη ο ελληνικός λαός, αμετάκλητα, έκπτωτος. Και βεβαίως δεν κάνουμε τίποτε άλλο όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής να ακολουθούμε την υπόδειξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Καμία φωτογραφία δεν θα σβηστεί σε αυτή τη χώρα και καμία σελίδα. Καμία. Ειδικά εκείνη η φωτογραφία που ο Μακαρίτης, Θεός χωρέστον, όρκιζε τους χουντέους. Αλλά ας έρθουμε στην δημοκρατία μας τώρα, στην κανονική μας δημοκρατία, την προεδρευμένη, όχι τη βασιλευμένη. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι εδώ μαζί μας ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης. Κύριε Σωτηρέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, στους ακροατές σας, και καλή χρονιά. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχω δει βεβαίως την κοινή σας ανακοίνωση μαζί με άλλους 15 συναδέλφους σας συνταγματολόγους για την γνωμοδότηση, αυτή την περίφημη γνωμοδότηση του εισαγγελέα, του κυρίου Ντογιάκου, αλλά ήθελα να έχω και πρωτογενώς την τοποθέτησή σας. Κοιτάξτε, αυτό που τονίζουμε κυρίως είναι ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι όπως η γυναίκα του Κέσσαρα. Δεν πρέπει να είναι, αλλά και να φαίνεται ανεξάρτητη. Και δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται ανεξάρτητη. Εδώ έχουμε μια παρέμβαση η οποία πρώτον συνιστά υπέρβαση της αρμοδιότητας του εισαγγελέα ως προς τις νομοδοτήσεις. Δεύτερον, επί της ουσίας επιχειρεί μια ερμηνεία η οποία είναι απαράδεκτη. Τρίτον, περιλαμβάνει απειλές κατά τόσο της ανεξάρτητης αρχής όσο και των παρόχων τηλεφωνιακών υπηρεσιών, και κατά αυτόν τον τρόπο συνιστά ένα μέγα ατόπιμα για έναν κορυφαίο λειτουργό της δικαιοσύνης. Να το ξεκινήσω από την αρχή. Η υπέρβαση έγκυται στο ότι φαίνεται να γνωμοδοτεί με βάση ένα ερώτημα τηλεφωνικών υπηρεσιών, οι οποίες ελέγχονται διτά. Ελέγχονται και από την ανεξάρτητη αρχή και από τη δικαιοσύνη, και ενδεχομένως να υπέχουν και ποινικές ευθύνες, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει το σκάνδαλο και ποιο είναι το βάθος του και ποιο είναι το εύρος των προσώπων και ποιες είναι οι ευθύνες όλων όσοι εμπλέκονται. Το δεύτερο είναι η ουσία. Προσέξτε, άμα σκεφτούμε τι λέει ο κ. Ντογιάκος, θα εκπλαγούμε. Λέει ότι το Σύνταγμα καθιέρωσε μία αρχή. Στη συνέχεια η αρχή αυτή εξειδικεύτηκε νομοθετικά, στελεχώθηκε και περιορίζεται στον εξής αποκλειστικά ρόλο. Να μετέχει ο πρόεδρός της σε μια τριμελή επιτροπή, η οποία θα αποφαίνεται για το αν αυτοί που παρακολουθούνταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, που επιτρέπεται καταρχήν από το Σύνταγμα, εάν παρακολουθούνταν νόμιμα, και να τους ενημερώσει για την παρακολούθησή του. Αυτό είναι αδιανόητο. Η ανεξάρτητη αρχή έχει αρμοδιότητες, οι οποίες προκύπτουν καταρχήν από το ίδιο το Σύνταγμα, με γενική πρόβλεψη, και στη συνέχεια εξειδικεύτηκαν με τον εκτελεστικό νόμο του 2003, ο οποίος τι κάνει. Προσδιορίζει ακριβώς ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΑΔΕ για τον έλεγχο των πράξεων όλων των εμπλεκομένων, ώστε να αποδειχθεί αν οι όποιες παραβιάσεις ήταν ή όχι σύμφωνες με τα συνταγματικώς προβλεπόμενα. Αυτό είναι το νόημα της ανεξάρτητης αρχής. Και η ανεξάρτητη αρχή, υπό αυτή την έννοια, παρεμβαίνει πολλαπλά. Παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτος, παρεμβαίνει μετά από αίτηση προσώπων, και επίσης η παρέμβαση αυτή ουσιαστικά αποσκοπεί και στην αποκατάσταση της νομιμότητας. Διότι όταν διαπιστωθούν παρανομίες, ενημερώνεται η δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Επομένως, εδώ όλες αυτές οι αρμοδιότητες δεν καταργήθηκαν με το καινούριο νόμο. Ο καινούριος νόμος απλώς εξειδίκευσε πώς γίνεται η ενημέρωση αυτών που παρακολουθούν για λόγους της ασφάλειας. Και επιπλέον, στον ίδιο νόμο προβλέπεται η δυνατότητα των αρχηγών των κομμάτων να ενημερώνονται από την ανεξάρτητη αρχή για κρίσιμες περιπτώσεις παραβίασης του απορρίτου. Και η διάταξη αυτή, μάλιστα, επαναλήφθηκε στον καινούριο νόμο, ελαφρότατα τροποποιημένη. Επομένως, και από αυτή την άποψη υπάρχει μια ευρία αρμοδιότητα της αρχής. Άρα, λοιπόν, η προσπάθεια να προβληθεί μια επιλεκτική και μερική ανάγνωση του τωρινού νόμου για να ακυρωθεί στην πραγματικότητα το Σύνταγμα και ο εκτελεστικός νόμος του Συντάγματος ως προς την ΑΔΑΕ είναι απαράδεκτος. Είναι έξω από κάθε λογική ερμηνείας συνταγματικών κανόνων και νομικών κανόνων. Και κατά τούτο, ο πρόεδρος της αρχής, ο οποίος είναι εξαιρετικός νομικός, με μακρά πορεία στα ζητήματα της διοίκησης, του ελέγχου της συνταγματικότητας προς τη διοίκηση, σωστά απάντησε ότι αυτή δεν είναι ερμηνεία που έχει κάποια σχέση με το Σύνταγμά μας. Και επιπλέον, το ότι συμπληρώθηκε αυτή όλη η παρερμηνεία με την απειλή ποινικών κυρώσεων, όπως είχε κάνει παλιότερα, αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, και η κυρία Μπακογιάννη, ουσιαστικά κινείται σε μια λογική εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος τουλάχιστον, συγκάλυψης του σκανδάλου. Δηλαδή, πάλι να επιβάλλει τον νόμο της σιωπής. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι το μεγάλο, το μείζον ζήτημα που ανακύπτει ως προς τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Θυμήστε μου κάτι, αυτή η αναφορά. Έχουμε ένα θεσμικό αντίβαρο που λειτουργήσε όλο αυτόν τον καιρό, εκτός από την ερευνητική δημοσιογραφία, ένα θεσμικό που ήταν η ΑΔΑΕ, και αυτή επιχειρεί τη φήμωση. Και όχι μόνο η φήμωση αυτή της αρχής, επιτρέψτε μου να πω, αλλά και η υποδιγέτηση και άλλων αρχών με μεθοδεύσεις που γίνονται τελευταία. Και ως προς το συνήγορο του πολίτη και ως προς την αρχή προστασία δεδομένων. Τώρα πείτε μου το ερώτημα. Ήθελα να μου θυμίσετε, αν η επίκληση που κάνει στην γνωμοδότηση ο εισαγγελέας, ο κ. Ντογκιάκος, το 148, επισύρει ακόμη και ζητήματα κατασκοπίας. Κοιτάξτε, όταν λέμε για λόγους εθνικής ασφάλειας, η εθνική ασφάλεια είναι μια όριστη έννοια, η οποία εξειδικεύτηκε κακώς, με μεγάλη ευρύτητα στο παρελθόν, ακριβώς για να κρυστούν και άλλες περιπτώσεις πίσω από αυτήν. Ο νέος νόμος λίγο κάπως την περιορίζει, όχι όσο έπρεπε, αλλά την περιορίζει κάπως, στα θέματα που πραγματικά ανακύπτουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή θέματα που αφορούν την εξωτερική υπόσταση του κράτους, δηλαδή τη σχέση με άλλα κράτη. Οπότε εμπίπτουν εκεί και τα θέματα της κατασκοπίας που ρωτάτε. Στα θέματα άμυνας, θέματα ασφάλειας του κράτους κλπ. Όχι, αναφέρομαι στην απειλή δίωξης κατά της ΑΔΑΕ. Κοιτάξτε, επικαλείται διάφορες διατάξεις, οι οποίες επιστήνουν κατά την άποψή του ποινικές διώξεις. Όχι μόνο, προσέξτε, είναι διπλή η στόχευση. Δεν είναι μόνο κατά των μελών της ΑΔΕ που διενεργούν τους ελέγχους, αλλά και σε σχέση με τους παρόχους, για να εκφοβιστούν και να μην αποκαλύψουν. Και βεβαίως οι υπάροχοι, δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας εκφοβισμός που τον αποφεύγουν ή τον επιζητούν, για να χρησιμοποιήσουν ανάλογη αυτή τη γνωμοδότηση για να μην παράσουν τα στοιχεία. Εδώ παρακολουθούν όλο το τελευταίο διάστημα ένα δεύτερο σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο. Το πρώτο σκάνδαλο είναι οι ίδιες οι παρακολουθήσεις και το δεύτερο σκάνδαλο είναι η προσπάθεια συγκάλυψης. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει η δικαιοσύνη, αντί να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, να επισπεύσει, γιατί έδειξε απελπιστική βραδύτητα και απροθυμία, να ασχοληθεί με την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή με την ποινική διερεύνηση του θέματος. Εκεί έχουμε τεράστια καθυστέρηση. Αντίθετα, έχουμε μεγάλη σπουδή στο να φημωθεί η ΑΔΕ. Είναι αυτό πρώτο. Η γνώμη σας είναι ότι αυτό το κείμενο του κυρίου Ντογκιάκου είναι περισσότερο ένα νομικό κείμενο ή ένα πολιτικό κείμενο? Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένο είναι νομικός. Τώρα, αν πράγματι κινείται στο πλαίσιο της νομικής ερμηνείας, κατά την άποψή μου είναι προβληματικό από την ελληνική άποψη. Εντελώς προβληματικό. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχει απέναντι του όλη την επιστημονική κοινότητα, ανεξαρτήτως της επιμέρους διαφοροποιήσεων και τα λοιπά σε άλλα ζητήματα, ιδίως του χώρου του πραγματικού δικαίου. Θέλω όμως να σας τονίσω ότι, γιατί υπάρχει και μια παραφυλλογία, ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών η κοινότητα των συνταγματολόγων είναι ενιαία. Και ως προς το πρώτο σκέλος του σκανδάλου και ως προς το δεύτερο. Το πρώτο σκέλος του σκανδάλου, δηλαδή τις ίδιες παρακολουθήσεις, κανείς δεν βγήκε να πει ότι αυτές οι παρακολουθήσεις ήταν σύμφωνα στο Σύνταγμα. Και τώρα κανείς δεν βρήκε να πει ότι η γνωμοδότηση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι σε οριακές περιπτώσεις κινδύνου για τη δημοκρατία υπάρχει μια ενιαία αντίληψη υπεράσπισης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αν θέλετε, μου λέτε, που σήμερα απάντησε ότι δεν αντιδικεί η κυβέρνηση με την επιστημονική κοινότητα, πώς την εκλαμβάνετε? Είστε σε φάση αντιδικίας εσείς ως επιστήμονες με την κυβέρνηση ή άλλο πράγμα προσπαθείτε να διαφυλάξετε? Εμείς προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το κράτος δικαίου και την νομιμότητα, με την οποία συντήρηση είναι επιφορτισμένος, υποτίθεται, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ακριβώς να επαναφέρουμε και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε μια λογική υπεράσπισης του κράτους δικαίου και αποκάλυψης του σκανδάλου. Τώρα η κυβέρνηση, εμένα προσωπικά, δεν θέλω να μιλήσω κανέναν άλλο, εμένα προσωπικά δεν με έχει πείσει ότι θέλει να ρηχτεί φως στην υπόθεση. Αντίθετα, με έχει πείσει ότι επιχειρεί από την αρχή τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Δράτω με τις δυνατότητες που μου δίνει η εισαγωγική σας παρατήρηση για την τιμιότητα της γυναίκας του Κέσσαρα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, όταν η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, μήπως εδώ έχουμε οφθαλμοφανή ζητήματα σε σχέση με την τιμιότητα της γυναίκας? Κοιτάξτε να σας πω, πράγματι έχετε δίκιο, υπάρχει ένας πολύ ευρύς προβληματισμός ως προς τα ζητήματα αυτά. Και αυτός ο προβληματισμός διευρύνεται όσο περνάει ο καιρός. Αυτός ο προβληματισμός οδήγησε στο να υπάρχει τουλάχιστον μια πρόταση από τη Βουλή για κάποια πρόσωπα και να επιλέγει εκτελεστική εξουσία. Αποδεικνύεται όμως δυστυχώς ότι ούτε αυτό είναι αρκετό. Επομένως, νομίζω ότι είναι όριμη πια η συζήτηση να προβληματιστούμε μέσω αναθεώρησης και θα γίνει αυτό για μια άλλη διαδικασία η οποία θα κινηθεί προς την κατεύθυνση ανάδειξη των δικαστικών, της ηγεσίας των δικαστικών αρχών με άλλο τρόπο. Θα είναι από τις ολομέλειες των δικαστηρίων, θα είναι από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα με ευρεία πάντως πλειοψηφία, ώστε να βρούμε ένα τρόπο να ξεφύγουμε από αυτή την διεπτή στήνδα και να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην εξαρτάται εξ ορισμού από την αρχή, δια της επιλογής, η ηγεσία της δικαιοσύνης. Διότι καταλαβαίνετε τώρα, δεν έχουμε να κάνουμε μεταξύ άλλων με μια σύγκρουση στην οποία τη μία έχουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι ο εκλεκτός της κυβέρνησης αυτής της θέσης και στην άλλη έχουμε τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής που επελέγει από τα 4/5 της διάσκεψης των προέδρων. Δηλαδή με πολύ ευρύτερη νομιμοποίηση. Και αυτό από μόνο του λέει κάτι. Άρα νομίζω ότι έφτασε ο καιρός να προβληματιστούμε για ένα διαφορετικό τρόπο ανάδειξης των εκλεκτών αρχών που να ξεφύγουμε εντελώς από το ρόλο της κυβέρνησης. Εχθές ο συνάδελφός σας, ο εκλεκτός επίσης καθηγητής, ο κύριος Κοντιάδης, μου θύμισε την κουβέντα που γινόταν όταν δημιουργόνται αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Μου θύμισε εκείνη τη φράση τότε ότι αν χρειαζόμαστε μια δημοκρατία ανεξάρτητες αρχές για να κάνουν τη δουλειά της δημοκρατίας, μάλλον τα πράγματα δεν είναι καλά. Και το ρωτώ αυτό γιατί σε σχέση με το συγκεκριμένο που μιλάμε για τις υποκλοπές, χωρίς κανένας να μπορεί να διαφωνήσει με όλα αυτά τα οποία λέτε και τα όσα συνταγματικώς προβλέπονται σε σχέση με την ΑΔΑΕ. Ξέρετε, στο θέμα των υποκλοπών, και το γνωρίζετε άριστα, τα πράγματα δεν ξεκίνησαν με την νόμιμη, όπως λέει η κυβέρνηση, επισύνδεση, δηλαδή την υποκλοπή και το χαφιεδισμό στον Ανδρουλάκη ή στον Κουκάκη. Ήδη από το 16 έχουμε καταγγελίες οι οποίες είναι αποδεδειγμένες. Υποκλοπής ενός ολόκληρου κόμματος, του ΚΚΕ. Και γνωρίζετε ότι αυτά τα χρόνια δεν έχει συμβεί, δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να απαντά σε αυτό το προφανώς εξίσου δυσάρεστο για τα δημοκρατικά δικαιώματα ζήτημα. Κοιτάξτε να σας πω, οι ανεξάρτητες αρχές κινούνται στη λογική των αντιβάρων απέναντι στην εξουσία και ορθώς κινούνται, όχι μόνο εδώ αλλά και σε άλλες χώρες. Το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα ειδικότερα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Γιατί υπάρχει μια παράδοση πελατειασμού, όπως ξέρετε, και άρα πρέπει να υπάρχουν στοιχειώδεις όροι προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας για να μπορεί μια διοικητική αρχή με αυτούς τους όρους να αντιτάσσεται στην εκκλησική εξουσία και να δείχνει ανεξαρτησία γνώμης. Τώρα, το αν δεν αποκαλύφθηκαν κάποια πράγματα στο παρελθόν, ενδέχεται να οφείλεται και στο ότι δεν υπήρξε ερευνητική δημοσιογραφία από την μια μεριά ή δεν υπήρξαν καταγγελίες. Αν υπήρξαν καταγγελίες Και δεν έγινε, προφανώς. Πέντε φορές δεν έγινε, αλλά. Πέντε φορές υπήρξαν καταγγελίες από τον Κουκουέ για την παρακολούθηση των γραφείων του. Ναι, ενδέχεται όμως η ανεξάρτητη αρχή να το προσπάθησε και να μην μπόρεσε να βρει άκρη. Γιατί βλέπετε ότι αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν στο σκοτάδι πολλές φορές και τα μέσα που διαθέτουν οι αρχές, και αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν είναι επαρκή πολλές φορές. Τα τεχνικά μέσα εννοώ για την διαπίστωση παρακολουθήσεων. Δεν θέλω να απαλλάξω από εσείς, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε να μην ήταν η ανεξάρτητη αρχή και να ήταν κάποια άλλη αρχή, η οποία διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και στις οποίες ο επικεφαλής οφείλει χάρη σε αυτόν που τον διόρισε. Άρα, λοιπόν, οι ανεξάρτητες αρχές υπό προϋποθέσεις, δηλαδή προϋποθέσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι θα στελεχωθούν σωστά, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτελέσουν το αντίβαρο απέναντι στον καταστητικό ρόλο των ιδιωτικών εξουσιών που μεγενθύνεται όλο και περισσότερο στην εποχή της παγκοσμίας κρίσης, μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο, μια πρώτη γραμμή άμυνας στο πεδίο των ατομικών δικαιωμάτων, αρκεί να οργανωθούν σωστά, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, και αρκεί να μην αντιμετωπίζονται με αυτή την εχθρότητα που βλέπουμε από την εκκλησική εξουσία. Να αφαιθούν να λειτουργήσουν σωστά ως θεσμικά αντιβάρη. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε Σωτηρέλη. Επιστρέφω περισσότερο στο νομικό συνταγματικό. Βλέπω και στην κοινή σας ανακοίνωση με τους συνάδελφους σας ότι εδώ έχουμε μία εκκρεμή δίκη, μία δίκη που εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δικαίωμα της ενημέρωσης των θυγόμενων, και αναφέρεται μέσα ότι θα έπρεπε να γνωρίζει ο εισαγγελέας ότι και γι' αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να προχωρήσει την έκδοση γνωμοδότησης. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι όταν οι εταιρείες αυτές κινούνται σε ένα πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης και από τα ποινικά και από τα διοικητικά δικαστήρια, είναι ένας λόγος παραπάνω για να μην προχωρήσει αυτή η γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση δεν μπορεί να γίνει εν ώψη εκκρεμών υποθέσεων. Πρέπει να είναι γενική. Υπάρχει μια τάση αυτοπεριορισμού των εισαγγελικών αρχών, παραδοσιακή με βάση τις προηγούμενες γνωμοδοτήσεις, να μην επισέρχονται σε περιπτώσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά να είναι γενικότερες, να θίγουν γενικότερα θέματα. Ο κ. Δουλειάκος δεν κινήθηκε σε αυτήν την κατεύθυνση, δυστυχώς. Και γι' αυτό τον εγκαλούμε. Διότι οι αποφάσεις των δικαστικών αρχών, οι όποιες αποφάσεις, γίνονται στο όνομα του ελληνικού λαού, υπόκειται σε κριτική. Πώς κατά τη γνώμη σας λύνεται το ζήτημα εδώ που έχουμε φτάσει? Λύνεται? Θα ευχόμουν με μια υποχώρηση του κυρίου Ντογιάκου ή με μια προσπάθεια επανερμηνείας εξηγήσεων ότι αυτά που λέει δεν οδηγούν εκεί που φαίνεται να οδηγούν. Δηλαδή μια υποχώρηση, έστω ευπρεπή υποχώρηση, ώστε να αφαιθεί η αρχή να λειτουργήσει χωρίς προσκόμματα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το οποίο η κυβέρνηση δεν το θέλει, ελπίζω ο εισαγγελέας να το θέλει σε τελευταία ανάλυση. Να δείξει ότι το θέλει. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Κύριε καθηγητά, κύριε Σωτηρέλη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Να επαναλάβω μία ακόμα φορά. Σήμερα είχαμε την κοινή δήλωση των 16 συνταγματολόγων, με την οποία εκφράζουν την ζωηρή τους, όπως αναφέρουν, ανησυχία για αυτή την περίφημη γνωμάτευση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κυρίου Ντογιάκου. Όπως αναφέρουν οι καθηγητές, ανάμεσα στους οποίους ο Αλιβιζάτος, ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος, ο κύριος Δελής, ο Καϊδατζής, ο Κοντιάδης, ο Κουρουνδής, ο κύριος Σωτηρέλης με τον οποίο μιλούσαμε και αρκετοί ακόμα, μιλούν για την ελεγκτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ που απονέμεται σε αυτήν απευθείας από το Σύνταγμα, που δεν μπορεί να περιοριστεί επελάχιστο από τον νομοθέτη, και βεβαίως κάνουν λόγο για άτοπη ενέργεια του κυρίου Ντογιάκου. Στο Βοσπόρου τα στενά, ο και τραγουδάει του. Και ο Μεμέ της πλάει του πει και τραγουδάει του. Τούρκος εγώ και εσύ Χριστό και εγώ, αλλά όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ. Λίγο από το τάση μου, αδερφή και καρδάση μου. Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμινιός, και εγώ λαός και εσύ λαός. Εσύ Χριστό και εγώ, όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ. Εσύ Χριστό και εγώ, αλλά όμως κι οι δυο. Με ρωτάει ο Κώστας πώς τον λέγανε τον συναθλητή του Κωνσταντίνου όταν κερδίθηκε το Ολυμπιακό, το χρυσό μετάλλιο. Εξιτζόγλου τον έλεγαν. Ένας ήταν ο Εξιτζόγλου. Ο άλλος ήταν ο Ζαΐμης. Μιλάμε για τεράστιους αθλητές. Μιλάμε για... Ο Εξιτζόγλου υπήρξε ένας ιστιοπλός τεράστιος για τα δεδομένα της εποχής. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης και 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας. Είχε πάει μετά και στη Ρώμη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά τη Ρώμη είχε πάει στο Τόκιο. Ήταν μαζί πάλι με το Ζαΐμι εκεί, κατετάγησαν 8η και το 68 είχε πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μεξικό. Είχαν πάρει τη 15η θέση, αλλά και τον Εξιτζόγλου και το Ζαΐμι τους έφαγε η μαρμάγκα του βασιλικού θρόνου. Ποτέ δεν αναφέρθηκαν πώς πάρθηκε εκείνο το μετάλλιο, τα ονόματά τους, για το πώς πάρθηκαν και το τι έκαναν αυτοί. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα καθημερινά μας, στην κανονικότητά μας. Η κανονικότητά μας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι να λείπουν φάρμακα. Αλλά να μην υπάρχει ανησυχία. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, έτσι έλεγε ο κύριος Πλεύρης προχτές. Τα έλεγε πριν στεναχωρηθεί για τον θάνατο του έκπτωτου μονάρχη. Άρα λοιπόν τα έλεγε εν πλήρη συνειδήση ότι δεν πρέπει να είμαστε ανήσυχοι. Ακόμα και αν λείπουν 900 είναι, κύριε Ψαριάνε, πόσα λείπουνε? Περίπου, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πόσα λείπουνε? Περίπου 900 είναι τα σκευάσματα αυτή τη στιγμή που λείπουν από την αγορά. Βέβαια, όπως πιστεύω έχετε ενημερωθεί, το Υπουργείο Υγείας μαζί με τον ΕΟΦ βγάλανε μία λίστα αντικατάστασης των σκευασμάτων που λείπουν από την αγορά. Αλλά δυστυχώς αυτή τη λίστα, κύριε Μπογιόπουλε, μάλλον δεν την έγραψε κάποιος επιστήμονας φαρμακοποιός. Εδώ κάτι δεν πάει καλά, μου φαίνεται. Βγάλανε μία λίστα στην οποία συμπεριλαμβάνονται φάρμακα τα οποία δεν υπάρχουν. Βεβαίως, να σας ενημερώσω καταρχήν ότι αυτή η λίστα προσβάλλει πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους μου, όλο τον κλάδο μας, διότι αυτό που θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ θα ήταν μία παρότρυνση και μία ενημέρωση προς τους πολίτες, εμπιστευτείτε τον φαρμακοποιό σας. Αυτοί πήγαν, φτιάξανε μία λίστα, την οποία φυσικά πρέπει να τη βρήκαν από κάποιο site, και έχουν βάλει φάρμακα τα οποία έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν στην Ελλάδα από το 2005. Από το 2005 έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν φάρμακα. Και βεβαίως, τα βάλανε στη λίστα που θα έλυνε το πρόβλημα με εκείνα που λείπουν από την αγορά αυτό το διάστημα. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλλον γράφτηκε σε κάποιο γραφείο από κάποιον ο οποίος φυσικά δεν έχει γνώση με το αντικείμενο. Λογικά πήραν κάποιο site. Ξέρετε, υπάρχουν site στο ίντερνετ που αν πατήσεις, ξέρω εγώ, ίδια σκευάσματα με κάποιο φάρμακο, σου βγάζει 10 σκευάσματα. Φυσικά δεν κυκλοφορούν όλα. Αυτοί βάλαν όλη τη λίστα με σκευάσματα μέσα στα οποία δεν κυκλοφορούν. Μάλιστα. Τραγικές καταστάσεις. Αυτή την ώρα τι γίνεται με τα παιδιά, με τις αρρώστιες, με τις ιώσεις, υπάρχει το απαραίτητο φάρμακο. Κυρίως με τα εισπνεώμενα, τι γίνεται κύριε Τσάγκα? Στα εισπνεώμενα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εισπνεώμενα, και αν υπάρχουν μπορώ να πω είναι με το σταγονόμετρο. Δηλαδή κάθε φαρμακείο να παραλαμβάνει ένα, το πολύ δύο σκευάσματα. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο 0, μετά από τουλάχιστον ένα μήνα που κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου, και σιγά σιγά με όλα αυτά τα μέτρα της κινητοποίησης που κάνανε έχει αρχίσει μια μικρή τροφοδοσία η αγορά, τουλάχιστον για τα αντιπυρετικά και τα παυσίπονα, και πολύ ακόμα μικρότερη για τις αντιβιώσεις που αφορούν μικρά παιδιά. Στα εισπνεώμενα παραμένει το πρόβλημα. Έχετε εικόνα πότε θα υπάρξει αυτή η περίφημη εξομάλυνση? Απλά να σας ενημερώσω ότι σήμερα, δεν ξέρω που στοχεύει αυτό, θα το διερευνήσω και θα το μάθω, μία μεγάλη ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία παράγει και φάρμακα πολυεθνικής εταιρείας, ανακοίνωσε τη μη διάθεση πλέον στην ελληνική αγορά τριών σκευασμάτων, τα οποία είναι ευρείας χρήσης, δηλαδή είναι σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιείται το ένα και από μικρά παιδιά, και το άλλο είναι μία ένεση την οποία χρησιμοποιούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Θα λείπουν και αυτά δηλαδή από εδώ και πέρα? Αυτά τέλος, σταματήσαν την κυκλοφορία τους πλέον. Υπάρχουν άλλα που να τα αντικαθιστούν? Αυτή τη στιγμή παραδείγματος χάρη κάποιο σιρόπι αντισταμινικό, το οποίο είναι για κάποια αλλεργία, για έντονο βήχα, για παιδιά, αυτή τη στιγμή στην αγορά όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ήτανε τρία σκευάσματα με το σιρόπι αυτό, διαφορετικά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τίποτα στην αγορά. Και τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς πιέζουμε. Ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει καταλάβει το λάθος που έκανε, ότι μετά από τόσες ενοχλήσεις που κάναμε με επιστολής, ειδικά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, στέλναμε συνέχεια, κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου, ότι υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν θέματα. Φτάσαμε στο σημείο αυτό, στο οποίο κάποια στιγμή υπάρχει και κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και η κρατική φαρμακοποθήκη, ο ΙΦΕΤ, ο λεγόμενος ΙΦΕΤ, άμα το γνωρίζετε. Μεγάλη ιστορία εκεί, ο οποίος ποτέ δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του συγκεκριμένου οργανισμού? Είναι όταν κάποιο φάρμακο βρίσκεται σε έλλειψη, να κοιτάει αμέσως στο εξωτερικό που μπορεί να βρει διαθέσιμο, έτσι ώστε να τροφοδοτήσει την αγορά την ελληνική, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι ο ΙΦΕΤ υπολειτουργεί. Δεν έχω κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ψάργενα. Εγώ ευχαριστώ κύριε Μπογιόπουλο, θα είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τα περασμένα και γοντέ στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Στάσου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Και τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στάσου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μη χαθείς. Στάσου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, απόψε μην χαθείς. Εσκιτζόγλου, Γιάννη μου, Οδυσσέας Εσκιτζόγλου και Γιώργο Ζαΐμης. Το πλήρωμα. Οι Ολυμπιονίκες, οι αθλητές που μαζί με τον διάδοχο τότε Κωνσταντίνο κέρδισαν το Ολυμπιακό στους αγώνες της Ρώμης. Τους έχεις ακούσει ποτέ? Τους έχεις ακούσει? Ήτανε σε εκείνη τη φωτογραφία που μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Σαμαράς να μην τη σκίζουμε. Τη σκίσανε τη φωτογραφία με τους άλλους δύο. Και υπάρχει κι άλλη μία που θέλουν να ασκήσουν, αν δεν θα τη ασκήσουν ποτέ. Είναι αυτή που τραβήχτηκε το απόγευμα εκείνης της Κυριακής, 17 Φλεβάρι του 91, με τις νταλίκες φορτωμένες με 9 κοντέινερ, 32 τόνοι κλεψιμέικα από το Τατόι. Αυτή να δεις τη φωτογραφία είναι. Φωτογραφιάρα. Δεν θα ασκιστεί ποτέ. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να την ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο Μεταξάς. Είναι η κυρία Εύα Πολύζου. Κυρία Πολύζου, καλησπέρα. Γεια σας και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κυρία Πολύζου, έχουμε διακοπή της λειτουργίας του φαρμακείου σε ένα ολόκληρο νοσοκομείο. Τι συμβαίνει? Για την ακρίβεια, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε κάνει κινητοποίηση για το ζήτημα. Για την τεράστια υποστελέχωση που έχει συνολικότερα το νοσοκομείο αλλά και ειδικότερα στο φαρμακείο, όπου εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε έναν μόνιμο φαρμακοποιό. Να φανταστείτε ότι με το παλαιότερο οργανισμό του νοσοκομείου προβλεπόντουσαν 4 φαρμακοποιοί και για ένα διάστημα έχει έρθει από το τζάνιο μία συνάδελφος, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε με ένα μόνο άτομο δεν ήταν δυνατό να ανταπεξέλθει το φαρμακείο στις υποχρεώσεις του. Και πάλι όμως, κατά το ίμιση, υπήρχαν προβλήματα. Το τελευταίο διάστημα νόσησαν οι συνάδελφοι, με αποτέλεσμα το φαρμακείο επί της ουσίας να μην έχει. Να μην μπορεί να λειτουργήσει. Να μην μπορεί να λειτουργήσει και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νοσοκομείου. Έτσι, τη Δευτέρα και τη Τρίτη δεν μπόρεσαν να γίνουν οι προγραμματισμένες θεραπείες των ασθενών, αναβλήθηκαν. Μιλάτε για αναβολές θεραπείων καρκινοπαθών. Ναι, θεραπείες που γίνονται και στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, γιατί δεν υπήρχε βέβαια φαρμακοποιός να μπορέσει να επιτηρήσει. Μάλιστα. Και τώρα πού βρίσκεται η κατάσταση? Αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι με έναν φαρμακοποιό που προσήλθε στο νοσοκομείο, οπότε πάλι είμαστε με δύο φαρμακοποιούς. Καταλαβαίνετε ότι εμείς αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε σαν λύση, γιατί θεωρούμε ότι ξανά δυνητικά μπορεί να οδηγηθούμε στα ίδια αποτελέσματα. Μας προκαλεί εξαιρετική οργή το γεγονός ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε επισημάνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και στη διοίκηση και στη ΔΥΠΕ και στο Υπουργείο, και ζητούσαμε, και βέβαια συνολικότερα μαζικές προσλήψεις προσωπικού, αλλά και ειδικότερα για το συγκεκριμένο τμήμα, δεν έγινε καμία τέτοια κίνηση και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είναι αντιληπτό, φαντάζομαι, στον καθένα ότι όταν υπάρχει διακοπή λειτουργίας ή υπολειτουργεί ένα φαρμακείο μέσα σε ένα ολόκληρο νοσοκομείο, τότε αυτό δημιουργεί οξύτητα προβλήματα σε όλη τη λειτουργία του νοσοκομείου, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Καταλαβαίνετε τώρα και με αυτές τις αναβολές θεραπείων και όταν έχεις και την υποστελέχωση σε όλο το προσωπικό, την μεγαλύτερη επιβάρυνση που δημιουργεί και για να ανταποκριθούν, να ανταποκριθούμε όλοι ουσιαστικά στο ακόμα πιο αυξημένο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε, και γενικότερα ότι διαταράσει πλήρως την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, και μιλάμε και για ογκολογικούς ασθενείς. Μάλιστα. Δεν ξέρω, παλιά χρειάζονταν μελέτες, λέει, για το αν χρειάζονται μέθ εκείνοι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Τώρα χρειάζονται καμιά μελέτη ότι χρειάζεται φαρμακοποιός σε νοσοκομείο? Τι λέτε, δηλαδή θα λυθεί αυτό? Τι σας έχουν πει οι κυβερνώντες, το έχουν καταλάβει αυτό? Προφανώς καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν, γιατί εδώ μιλάμε για μια ιστορία που είναι πάνω από 2 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα ως προς την κατεύθυνση. Αυτό που μας περιγράφετε τώρα δηλαδή είναι ένα βιολί που κρατάει 2 χρόνια? Σχεδόν, και ίσως και παραπάνω. Δηλαδή ήδη από το 19 με τις συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων είχαμε εξαιρετική πίεση στη λειτουργία του τμήματος. Και ποτέ δεν έγινε κάτι για να λυθεί αυτό. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο ότι η έλλειψη είναι στους φαρμακοποιούς. Είναι συνολικά και στους βοηθούς και στους παρασκευαστές. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο δεν έχει δοθεί καμία λύση, αλλά διαβάσαμε τώρα και κάποιες απαντήσεις και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, οι οποίες λίγο ή πολύ έλεγαν ότι εντάξει, για 2 μέρες έγινε αυτό, δεν είναι δά και κάτι σοβαρό, λύθηκε το πρόβλημα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τι εννοούν ότι ομαλοποιήθηκε μια κατάσταση από τη στιγμή που συντηρείται με το ίδιο προσωπικό. Δυνητικά μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο? Και τι ακριβώς δηλαδή θα έπρεπε να συμβεί για να μην είναι σοβαρό? Κυρία Πολύζου, στη διάθεσή σας όποτε μας χρειαστείτε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά τα καταπληκτικά λοιπόν συμβαίνουν στο νοσοκομείο Μεταξά. Αυτά τα καταπληκτικά συμβαίνουν με τα φάρμακα. Έχω να σας πω κάτι ακόμα καταπληκτικότερο από αυτά. Λοιπόν, ακούστε, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας αντίλογος. Η κυβέρνηση αυτή ένωσε, επαναλαμβάνω, ένωσε όλους τους Έλληνες. Ένωσε όλους τους Έλληνες. Τα στοιχεία είναι του Ευρωβαρόμετρου. Και τι λένε? Ότι το 97% των Ελλήνων, το 97% των Ελλήνων ανησυχούν από την απειλή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το 97%. Αλλά ακόμα και αν ξέφυγε εδώ ένα 3%, το οποίο δεν έχει ενωθεί με τ' άλλο 97%, η κυβέρνηση, η άριστη, η επιτελική, το κατόρθωσε. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που σας λέω, ότι ένωσαν όλους, μα όλους τους Έλληνες, Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στην ίδια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δημοσιεύτηκε σήμερα, τι προκύπτει? Προκύπτει ότι το αυξανόμενο κόστος ζωής είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για το 100% των Ελλήνων. Όλοι, το 100%. Νομίζω ποτέ άλλοτε σε αυτή τη χώρα δεν είχαμε μία κυβέρνηση που να έχει ενώσει όλους μα όλους τους Έλληνες. Ο Αντώνης ή δεν θυμάται ή κάνει ότι δεν θυμάται για το ρυφηφί, λέω, για το ρυφηφί, σταθερινά ανάκτορα. Να σου το θυμίσω εγώ. Ξαναλέω λοιπόν, ήταν απογευματάκι, ήταν Κυριακή, ήταν 17 Φλεβάρι του 91. Τι έγινε τότε? Είχαμε 6 νταλίκες φορτωμένες με 9 κοντέινερ, 32 τόνοι, 1904 δέματα που φύγανε από το Τατόι για το λιμάνι του Πειραιά. Η κινητή περιουσία της έκπτωτης βασιλικής οικογένειας, αυτό που εμφάνιζαν δηλαδή ως περιουσία τους, και η τότε κυβέρνηση αποδέχτηκε ότι ήταν τέτοια, τα είχαν φέρει από το σπίτι τους, τα είχαν δουλέψει αυτά με βασιλικό ιδρώτα, όπως ξέρετε. Αυτή η περιουσία λοιπόν φορτώθηκε στο πλοίο που περίμενε με τις μηχανές αναμένες. Και πού φυγαδεύτηκαν αυτά? Αυτά φυγαδεύτηκαν στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Αυτά το 1991. Και από τότε περάσανε 17 χρόνια και είχαν γραφτεί πάρα πολλά για το περιεχόμενο των κυβωτίων. Ήρθε λοιπόν ένα ρεπορτάζ τότε της συναδέλφου της κυρίας Κρουστάλη στο Βήμα, ήταν το 2008, και μάθαμε για ένα μικρό τμήμα εκείνων των πολύτιμων αντικειμένων, τα οποία με την συνδρομή της κυβέρνησης Μητσοτάκη είχαν βρεθεί τότε στα χέρια του Κωνσταντίνου, και από εκεί που λέτε, στον οίκο Δημοπρασιών Κρίστης. Έτσι λοιπόν φτάσαμε τότε, ο οίκος Κρίστη τον Γενάρη του 7, ναι, το Γενάρη του 7, να βγάζει 850 αντικείμενα από εκείνη την μεταγωγή στο Σφυρί. Αυτό είναι φωτογραφία, κύριε Σαμαρά? Ε, είναι φωτογραφία. Δεν θα τη σκίσει κανένας αυτή τη φωτογραφία με εκείνο το ρυφηφί σταθερινά ανάκτορα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ μαζί με έναν τεράστιο ερμηνευτή, με ένα καλό φίλο. Θα είναι εδώ μαζί μας ο Γιάννης Κότσιρας. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι στις 7 το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Χωρίς γιατί και πώς, διπλό κρεβάτι, ο υδρότας αρχηγός, ο χρόνος τα κράτησε το φως. Αγκάλιασέ με χωρίς γιατί και